99 zł lub nawet w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jest 18. Tu Polskie Radio Trójka. Krystian Hanke. Przed nami trzecia godzina audycji popołudniowej, którą zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak tłumaczy, dlaczego Polska nie przyjmie uchodźców w ramach dobrowolnych przesiedleń. Ani jeden klub nie głosował przeciw. Prezydencki projekt ustawy o pomocy kredytobiorcom trafił do Sejmowej Komisji Finansów. Jeśli bić rekord w piłce, to najlepiej w pile. Chodzi o rzuty karne. Szczegóły już za chwilę. Polska nie przyjmie uchodźców w ramach dobrowolnych przesiedleń do Unii Europejskiej, zapowiada szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dziennikarze pytali go o to przy okazji spotkania ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu. Chodzi o najnowszą propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą przyjęcia kolejnych 50 tysięcy osób, ale dobrowolnie, a nie w ramach obowiązkowego rozdzielnika. My już przyjęliśmy Ukraińców, którzy są w Polsce. Dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo i takimi umotywowanymi ideologicznie koncepcjami typu relokacja, przesiedlenia nie będę narażał Polski i Polaków na zagrożenia, bo nawet jeżeli w tej grupie uchodźców, emigrantów, nie ma terrorystów, to ci ludzie stanowią zaplecze dla muzułmańskich terrorystów. Propozycja przesiedlenia do Unii uchodźców przebywających w obozach poza wspólnotą pojawiła się kilkanaście dni temu. Komisja pozostawiła krajom członkowskim decyzję o przyjęciu migrantów i zadeklarowała 500 000 000 euro na ten cel. Przyznała też, że odchodzi od obowiązkowego przyjmowania uchodźców, bo jak tłumaczyli unijni urzędnicy, zbyt duże były straty polityczne, między innymi wywołane podziały we wspólnocie, a niewielkie zyski. Wsparcie osób zadłużonych w walutach obcych oraz w złotych. To jedno z założeń prezydenckiego projektu ustawy o pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Po pierwszym czytaniu projekt trafił do pracy w Komisji Finansów Publicznych. Ani jeden klub nie głosował przeciw. Prezydenckie propozycje mają sprzyjać dobrowolnemu porozumieniu zadłużonych z bankami. Zastępca szefa w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha wyjaśnia, że projekt zakłada zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego dotąd skorzystało niewiele osób. Dzieje się tak głównie dlatego, że ustalono zbyt restrykcyjne warunki oraz że rozpatrywanie wniosków w zbyt dużym zakresie pozostawiono kredytodawcom. Łukasz Schreiber z PiS-u skrytykował te instytucje finansowe, które negatywnie odnoszą się do zgłoszonego projektu. Choć tak naprawdę to roczne wsparcie to będzie około 3 200 000 000 zł. Jarosław Urbaniak z PO ocenia, że propozycje zostały zgłoszone zbyt późno i są niewystarczające. To są zmiany kosmetyczne. Tu wydłużamy, tu obniżamy, tu podnosimy. Prezydencki projekt zakłada wsparcie także dla spłacających kredyty w złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Jednak nie 19 października, a prawdopodobnie 6 listopada odbędzie się w Komisji Swobód Obywatelskich Europarlamentu debata na temat Polski. Została przełożona na prośbę wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który na ten dzień zaplanował inne zajęcia. Ale są też i inne tłumaczenia. Niektórzy sugerują, że komisja zdecydowała się poczekać na rozwój wydarzeń. Tym bardziej, że od ostatniej dyskusji na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich 31 sierpnia niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. A wiceszef komisji przecież nie będzie co kilka tygodni pojawiał się w Europarlamencie, by zdawać relacje, powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników. Pojawiły się także sugestie, że komisja celowo wycisza nastroje w relacjach z Warszawą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O Bałkanach i ekologii rozmawiali prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej w węgierskiej miejscowości Szekszárd. W tym serwisie o tej drugiej sprawie. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię tak zwanego obiegu zamkniętego, czyli o ograniczenie ilości wyrzucanych w Europie śmieci. Komisja Europejska chce, aby więcej niż dotąd odpadów było ponownie przetwarzanych. W efekcie poprawi to poziom ochrony środowiska i usprawni gospodarki krajów unijnych. Według wytycznych Brukseli Polska do 2020 roku miałaby przetwarzać połowę masy odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Komisja Europejska chciałaby, aby do 2030 roku unijne kraje mogły przetwarzać 65% odpadów komunalnych. Jesienią Bruksela ma przedstawić nową strategię działania w tej sprawie. Z miejscowości Szekszárd Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kto powiedział, że w piątek 13 nie udają się poważne projekty? W Pile ponad 1000 osób strzeliło karnego, bijąc tym samym rekord Guinnessa. Dotychczasowy rekord należał do Japończyków i wynosił 931 strzałów. Pobiliśmy ich bez problemu, cieszy się Łukasz Stasicki ze stowarzyszenia Orlik Piła. 1036 osób wykonało rzut karny. O 100 osób udało się pobić rekord Guinnessa z Japonii. Były dzieci, była młodzież, były osoby starsze, były całe rodziny. Były też takie fajne obrazki, jak na przykład babcia przychodząca z wnuczkiem, czy chłopczyk, który jeszcze nie potrafił chodzić i mama nim dosłownie tak go przeniosła i popchnęła piłkę. No to są wspaniałe obrazki pokazujące to, jak potrafimy się zjednoczyć właśnie do wspólnego celu. I to było w tym wszystkim najfajniejsze. Nagrania wideo trafią teraz do Centrali Księgi Rekordów Guinnessa. Weryfikacja rekordu może potrwać nawet kilka miesięcy. To był serwis Trójki. A jeśli mama tylko takiego małego chłopczyka popchnęła ją z 11 metrów, po prostu luźno strzelił do bramki, to ja wróżę temu chłopczykowi w przyszłości naprawdę porządną karierę. Radość w Pile, Piła będzie dziś... No i tu takie letkie niedomówienie zostawiamy. W nocy pochmurno, pokropi na północy kraju, a lokalnie na Mazurach i w Kotlinach Sudeckich mgły. Od 5 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słabł, a podwiewał z kierunków zachodnich. Jutro ciepło, ale wciąż pochmurno. Na dodatek parasole. Proszę mieć na północy oraz na wschodzie. Tam zresztą najchłodniej. Maksymalna temperatura to tylko 13. 20 stopni za to na południowym zachodzie. Tak, tak, w takiej właśnie kolejności. Południowym zachodzie. Bardzo ważna rzecz do tego, czym mówimy północny wschód, a nie wschodnie, wschodnia północ, ponieważ są bieguny północny i południowy, dlatego to są ważniejsze te dwa kierunki. Główne kierunki to północ-południe, a dopiero pomocnicze wschodnie-zachodnie, ponieważ nie ma biegunów wschodniego i zachodniego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wiesz, że Saturn jest oficjalnym partnerem WGW? WG czego? T-Mobile Warsaw Games Week 2017. A, największa impreza dla graczy. Widzę, że wiesz, co jest grane. No jasne. Wiemy, co jest grane, dlatego teraz dodajemy słuchawki i mysz SteelSeries do komputerów gamingowych. Na przykład do laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 i grafiką GeForce GTX 4GB za 3999 zł. Lub nawet w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład łopatka wieprzowa idealna na obiad. Jedynie 9,99 za kilogram. A drobiowa szynka konserwowa tylko 1,19 zł za 100 gramów. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym. Przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Marian, gdzie idziesz? A chodź ze mną, kupimy sobie nowego laptopa. No coś ty, w piątek 13? Spokojnie, to bardzo dobry moment, bo teraz w Media Expert przy zakupie laptopa drukarkę 3 w jednym dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łopatka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,49 za kilogram, a winogrona czerwone 4,89 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 16 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. No tak, w Pile bili rekord, a w Debrznie szykuje się szlagier. Szwagier kontra szwagier. W Skłosza. Pan Kuba zresztą napisał. A szwagier Maciek już się martwi, jadąc na ten pojedynek. Proszę się nie martwić, panie Maćku. W ramach dopingu to piosenkę dnia proponuję. Welshly Arms Legendary. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. Answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. But we just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Legendary. No czy legendarny to będzie utwór, to się przekonamy po latach. Wesley Arms to była nasza piosenka dnia. Mamy nadzieję, że mecz w squasha będzie po prostu emocjonujący. 12 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś był wujek Dobra Rada, teraz jest wujek Google. Ponad połowa dzieci od 6 do 15 lat o nurtujące je sprawy pyta wyszukiwarki Google, a nie swoich rodziców czy nauczycieli. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Birmingham Science City, a jak wiadomo, dzieci korzystając z wyszukiwarki często trafiają na nieodpowiednie treści. Czasami sprawdzam, jak się uczę w szkole. A nie można się zapytać rodziców? No, znaczy rodzice niektórych słów też nie znają. Bardzo często jest to odruch. Już nie chodzi nawet o to, że rodzice czasem po prostu nie mają normalnie czasu. Bolesław Michalski, prezes OBSEH, bezpieczeństwo cybernetyczne. Tylko nawet nie zdążą tego Google'a wyprzedzić. Dzieci mają absolutny odruch sięgania do kieszeni, która poprzez tablet czy częściej nawet komórkę radośnie im odpowie. A Google jest zainstalowany tak naprawdę w każdej przeglądarce każdego telefonu. Sprawdzamy sobie, co jest w internecie. Na przykład filmiki. Wydaje mi się, że to jest odbicie tego, co dzieci widzą na co dzień. Łukasz Jachowicz, specjalista do spraw nowoczesnych technologii. Kiedy najpopularniejszym lekarzem na świecie też jest doktor Google, dorośli ludzie, czyli rodzice, sami najpierw próbują się zdiagnozować, sami szukają odpowiedzi zawsze u Google'a, zawsze szukają odpowiedzi w internecie czy na forach internetowych. Dopiero później, kiedy ich nie znajdą, szukają u specjalistów. Jak ten rodzic jest najważniejszym nauczycielem, no to dzieci też tego swojego rodzica naśladują. Małgorzata Szulik, psycholog, Fundacja Dobre Praktyki. I to jest takie pytanie do nas, do rodziców. Ile czasu my spędzamy przy komórce, czy tam przy tablecie? Ile czasu, a ile on jest w takim naszym życiu codziennym, uczestniczy w naszej rodzinie? Prawdziwość informacji jest jednym zagrożeniem, bo oczywiście zdarza się tak, że informacje, do których dzieci będą miały dostęp, będą fejkami, będą informacjami, które są po prostu jakimiś bzdurami wyssanymi z palca. Natomiast większym zagrożeniem jest to, że dzieci zapytają o to, co usłyszą na podwórku czy w szkole. Co jest stolicą Butanu czy Pakistanu, to oczywiste, że zapytamy Wikipedii czy wujka Google'a, ponieważ jest odpowiedź jednoznaczna. Kłopot polega na tym, że często szukamy odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi komputer nam dać nie powinien. Na przykład jak sobie radzić z depresją, kiedy my ją mamy. Jeżeli zapytamy o Google'a o robić dobrze, to efekty mogą być dość przerażające. Różne zdjęcia, czasem sobie memy oglądam, bo są śmieszne. Rodzice bardzo świadomie uczą swoje dzieci korzystania z internetu, modelują, wzmacniają tego typu zachowania, chociażby mówiąc w taki sposób. On już jest taki mały, a jaki zdolny. Jaki on jest nowoczesny. On jeszcze nie potrafi sznurówek zawiązać, ale jak on już potrafi ten tablet obsługiwać. Jaki on jest zdolny, jaki on jest inteligentny. Wydaje mi się, że brak rozmów dorosłych z dziećmi jest problemem, który mamy od dawna. My chyba jesteśmy ostatnim pokoleniem, gdzie nie było takich odwracaczy uwagi jak właśnie internet i nam było z rodzicami łatwiej rozmawiać, a i tak o rzeczach niektórych, na przykład o seksie, bardzo często dowiadywaliśmy się od znajomych albo z jakichś innych źródeł, a nie od rodziców. Moment rozmowy na tematy tak zwane niewygodne troszeczkę się przesunął, dlatego że dzieci w tej chwili mają absolutnie permanentnego odpowiadacza w postaci Google'a, więc jeśli nie zdążymy wyprzedzić rozmowy na temat seksu, czy na temat rasizmu, czy na tematy takie, które ogólnie uważa się za niewygodne, Google może nas po prostu wyprzedzić, ale nie mamy nad tym żadnej kontroli. Dlatego właśnie nie zapominajmy o rozmowie i poświęcajmy dzieciom jak najwięcej czasu, o czym przypomina również tata Tomasz Jeleński. No, gdyby tak zapytać wyszukiwarkę, jaki utwór teraz zagrać Państwu? Nie wiem, czy tak łatwo by znalazła odpowiedź na to pytanie, a my wiemy, bo ta płyta dziś, od dziś w sprzedaży. Maciej Maleńczuk gra Wojciecha Młynarskiego. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał. Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagarnie. Istny wzór savoir vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią nas olśniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Święte słowa. A jeszcze w piątek 13, jakże aktualne. Zapraszamy do Trójki. Raz na jakiś czas zdarza się ten dzień, który ludzie przesądni uważają za pechowy. Wszystko, co tego dnia się nie udaje, wiążą z tą datą. Jednak, jak zapewniają osoby uczone, również w każdy inny dzień może zdarzyć się coś nieoczekiwanego, dobrego albo złego. Zapowiadają to znaki, sytuacje, a nawet osoby, mówi Klara Sielicka-Baryłka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Przekroczenie drogi przez czarnego kota na naszej drodze przynosi nieszczęście. Rozłożenie nagłe parasolki w domu też przynosi nieszczęście. Potłuczone lustro. Tak, potłuczone lustro przynosi 7 lat nieszczęścia. Rozsypanie soli. Przynosi pecha albo wielką kłótnię w domu. To jeszcze jest strach przed przechodzeniem pod drabiną. No a z drugiej strony mamy te przesądy, które zapowiadają szczęście. No kominiarz to w ogóle jest taki średniowieczny już zwyczaj. No to które przesądy mają większą moc? Negatywne jak zawsze. Wszystko negatywne. Co negatywne jest silniejsze. Lęk odgrywa rolę, dlatego są negatywne bardziej silniejsze. Może to jest mało prawdopodobne, ale przecież w życiu takie sytuacje się zdarzają. Trzymamy lusterko w ręku, potykamy się, lusterko nam upada, pęka, 7 lat nieszczęścia. Ale przecież przy okazji, jeśli się schylamy, możemy znaleźć czterolistną koniczynę. No to będzie pech czy szczęście. Zależy, czy ta koniczyna zdążyła się odbić w lustrze, czy nie. Katarzyna Owczarek, numerolog. Bo jeżeli się zdążyła odbić, a potem lustro pękło, no to niestety pęka nasze szczęście. Natomiast jeśli najpierw rozbiliśmy lustro, a potem koniczynę, to znaczy, że jednak, że szczęście przychodzi po pechu. Zawsze na każdy pech są media. Można odczynić pecha, nawet jeśli coś się pechowego wydarzyło, jakiś znak, który jest zapowiedzią pecha. Na przykład na lustro jest takie remedium, że trzeba zebrać wszystkie kawałki zbitego lustra, zawinąć w czarną szmatkę i zakopać w ziemi. Wtedy zakopuje się tego pecha. Znaki zapowiadające pecha, czy te zapowiadające szczęście mają większą moc? Zawsze pozytywne. Wróżka Magda. Bo one muszą być mocniejsze same w sobie, bo gdybyśmy się tylko zawsze bali, to podejrzewam, że nikt z nas z domu by nie wychodził. Ale z drugiej strony właśnie tych negatywnych przesądów jest więcej. Jest więcej, bo to sięga wieków i to przechodziło jakby z pokolenia na pokolenie. A jeśli na przykład mamy sytuację, w której widzimy czarnego kota, który przebiega nam przez drogę, w tym samym czasie widzimy kominiarza. Za kotem trzeba splunąć 3 razy przez lewe ramię, za kominiarzem nie spluwać absolutnie. Jeszcze by się obraził. I po szczęściu. A co w tej sytuacji przeważa, to nie można powiedzieć, z naukowego punktu widzenia. Profesor Andrzej Sokołowski z Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bo jest taka zasada, że jeżeli nie wiemy, jak jest naprawdę, to powinniśmy zastosować równy podział prawdopodobieństwa. Czyli pół na pół. Pół na pół. Czyli możemy się spodziewać czegoś najlepszego i czegoś najgorszego. Tak, mniej więcej w równych szansach. Ale jeśli mamy z kolei przypadek, że dokładamy do tego kota i do tego kominiarza jeszcze na przykład stłuczone lustro. Czyli mamy tutaj 2 czynniki przynoszące nieszczęście i jeden tylko czynnik przynoszący szczęście. Zgodnie ze subiektywnym poczuciem prawdopodobieństwa pewnie się równa nieszczęście, tym bardziej jeżeli lustro będzie niezależne od kominiarza, jeżeli to nie kominiarz rozbił to lustro. Trochę się komplikuje, wszystko zależy co następuje po czym. Pierwsze zbite lustro, to znaczy, że na początku pech, później kominiarz, że być może ten pech się jednak jakoś odwróci i będzie to, co nam się wydawało pechowe, okaże się szczęśliwe. Jest wiele takich sytuacji. A później znowu pech. Coś. Tak. Przewaga nieszczęścia w tej sytuacji. Ale pojawia się kominiarz z czarnym kotem na ręku. No. Ale z drugiej strony kominiarz jest większy od kota. Więc chyba szczęście powinno być większe, tym bardziej, że kominiarz trzyma tego kota, czyli jakby... Ma w garści. Tak, ma w garści, czyli szczęście dominuje nad pechem. Na każdą sytuację można w ten sposób spojrzeć i ją tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Ależ tu możliwości. A więc 2 pechy też mogą, jak się umówimy, przynieść szczęście. Ciekawa analiza od słuchacza. Żyjemy w świecie, w którym wszyscy zawsze i bezwarunkowo dobrze życzymy sąsiadom i bliskim. W praktyce oznacza to, że zawsze, gdy 2 osoby mają pecha, 3 czuje z tego powodu szczęście. A niestety brak bywa. Izabela Woźniak przygotowała tę relację, a to już Tom Jones. Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. Every day, every day, there are strange things happening every day. Every day, every day, every day, yeah, there are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange day. day. Every day. Every day. Every day. Yeah. There are strange things happening every day. Chciałam powiedzieć, że jestem dzisiejszą solenizantką i absolutnie nie zgadzam się z kojarzeniem źle piątku z 13, ponieważ jestem, pomimo że kończę 73 lata, jestem okazem zdrowia, biegam po górach, ciągle w czołówce, goni mnie w świat, żeby go poznawać i mam ogromne grono przyjaciół, także dzięki Trójce. Czyli proszę odwołać, że 13 i piątek to coś pechowego. Niniejszym na użytek nasz odwołuję, chociaż chciałem jeszcze sprawdzić, czy 73 lata temu też 13 wypadał w piątek. Nie zdążyłem, może się jeszcze uda. 25 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. No to też bywa pechowo. Nadchodzi ten moment kupna pierwszego mieszkania, sprawdzamy ceny, badamy lokalizację, rozmawiamy z deweloperem, który kręci nas z pięknymi wizualizacjami. W internecie są plany zagospodarowania terenu, jednak tak hermetyczne, że zazwyczaj nic z nich nie rozumiemy. Wracamy więc do tych deweloperskich. Obok bloku, w którym zamieszkamy, mamy mieć las, ścieżki rowerowe, fontanny, plac zabaw. Kupujemy. No i przez chwilę jest wspaniale, aż tu nagle pewnego dnia budzi nas hałas maszyn. Balkon cały jest w pyle, a urocza ścieżka wiodąca do najbliższego przystanku autobusowego zamienia się w bagno. Przed blokiem, tuż pod naszym oknem, właśnie rozpoczęła się budowa. Jak widać, nam rosną balkony pod balkonami. Tak miało być w planie. Dla osób, które się interesowały, które faktycznie gdzieś tam zaglądały w te plany, to myślę, że każdy wiedział. Przypomniałem się taka historia, jak szukałem sam mieszkania. Marek Sawicki, architekt, urbanista. I trafiłem do jednego z deweloperów, który proponował mi mieszkanie w budynku, który co prawda nie jest jeszcze wybudowany, ale wkrótce będzie. I okazało się, że jest to budynek, który stoi na środku planowanej wtedy trasy NS. I w planie miejscowym, który robiłem, więc wiedziałem, że jest to miejsce na rezerwę trasy NS. W związku z tym ten budynek nie ma szansy powstania. Dostała pani jakiś projekt, wizualizację wcześniej? Niczego więcej niż samego osiedla. Tereny wokół były wielką niewiadomą. Wiele projektów jest przedstawiane w ten sposób, że jest pokazywane wyłącznie osiedle, czy wyłącznie budynek, który ma zostać zrealizowany. W tle jest widać zieleń, nie widać, że będą kolejne bloki. Jak budowa dojdzie do naszego poziomu, to na dzień dobry będziemy mieli robotników przy oknach i wystarczy tylko się ich zapytać, czy kawy, czy herbaty. Czy ludzie dzwonią przed kupnem mieszkania, żeby się upewnić, jakie będą plany zagospodarowania terenu? To wciąż bardzo rzadka postawa. Krzysztof Strzałkowski, burmistrz warszawskiej dzielnicy Wola. Dopiero po zamieszkaniu zaczynamy dostrzegać pewne negatywne czy problematyczne elementy w przestrzeni. Bardzo często mieszkańcy kierują się wyłącznie ceną, nie dostrzegając pewnych uciążliwości, na przykład wciąż istniejącego na danym terenie przemysłu. Wielu osobom trudno jest sobie wyobrazić, że to, co widzą naokoło w otoczeniu, będzie się zmieniało. W jaki sposób mieszkańcy są powiadamiani o tych zmianach zagospodarowania terenu? Czy w ogóle są? Warszawa publikuje wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego w BIP-ie. Każda osoba posługująca się komputerem na poziomie średnio zaawansowanym jest w stanie pozyskać te dane bez ruszania się z fotela. Często mieszkańcy nie sięgają po te dane i dopiero gdy mamy już bardzo zaawansowany etap powstawania planu miejscowego, zaczynają się akcje protestacyjne. Imiennie nie ma jeszcze takiego wymogu. Bartłomiej Gajewski, architekt, urbanista. Ani takiej praktyki, żeby każdego z mieszkańca w okolicy powiadamiać. Prowadziliśmy się, to jeszcze tutaj nic nie było robione, tylko przygotowywali teren. W nocy też prace trwają. Póki powstawały kondygnacje poniżej gruntu, potrafili zasuwać do 4 nad ranem. Zasłanianie się teoretyczną zgodą na wykonywanie prac podczas nocy, ale ostatecznie nikt takiej zgody nie widział. Wzywałam kilkukrotnie policję. Niestety wysokość grzywny wynosi 500 zł. Kary, jakie otrzymają przy spóźnieniu się z wykonaniem prac, są na pewno dużo, dużo większe. No małe dziecko, trzeba zamknąć okna, zadbać jakąś inną wentylację, bo po prostu no nie da się spokojnie zasnąć. Mamy o tyle pechową sytuację, że jak skończy się ta budowa, zacznie nam się budowa z tamtej strony. Wszystkie budowy, które się tutaj rozpoczynały, one praktycznie wchodzą ludziom w okna. Dlatego ja bardzo się cieszę, że wybrałam mieszkanie, które wygląda na podwórze. No i dzięki temu Polacy nie czują się samotni. No a poważnie o tym, że przed kupnem mieszkania warto zainteresować się, jakie są plany zagospodarowania najbliższego terenu, przekonywała Agnieszka Szwajgier. Już za moment, już za chwileczkę, a to piątek przecież, zacznie się kręcić, skrót najnowszych informacji, bo 18.30 się zbliża. Romuald Wójcik. Kraje Grupy Wyszehradzkiej oczekują od szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, że nie da sobie odebrać inicjatywy w sprawie reformy Unii oraz dyskusji nad przyszłością wspólnoty, powiedział w Bratysławie wiceszef MSZ Konrad Szymański. Polityk podkreśla, że nie ma mowy o reformie Unii bez rozmów z Warszawą i że Grupa Wyszehradzka ma jednolite stanowisko w sprawie przyszłości Unii. Powiedzieliśmy bardzo jasno, że wszystkie państwa członkowskie muszą brać udział w procesie przygotowywania reformy Unii Europejskiej. Bez Warszawy, Bratysławy, Pragi czy Budapesztu nie sposób zrealizować jakiegokolwiek planu reformy Unii Europejskiej. To jest, myślę, bardzo ważny, jasny komunikat, w szczególności do innych stolic. Wiceszef MSZ był również pytany o stan toczących się negocjacji w sprawie Brexitu. Widzimy wyraźną stagnację, jeśli chodzi o negocjowanie porozumienia finansowego, odpowiedział Konrad Szymański. Warszawski sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 2 biznesmenów i policjanta zatrzymanych we wtorkowej akcji CBA w klubie nocnym w Warszawie. Korupcyjna propozycja dotyczyła załatwienia przez podejrzanych korzystnych decyzji w toku śledztwa prowadzonego przez jedną z prokurator. Mieli załatwić uchylenie zabezpieczenia majątkowego. Zatrzymywani przekonywali, że posiadają wpływy w instytucjach państwowych i mogą pomóc w korzystnym załatwieniu sprawy. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński poinformował, że podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa odmowy złożenia wyjaśnień. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójki o 19. Tej nocy może pokropić na północnym wschodzie, ale też na północy. Lokalnie na Mazurach oraz na południu w Kotlinach Sudeckich mogą pojawić się mgły. 5 stopni, ale powyżej zera na wschodzie, 10-11 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słabł, a podwiewał z kierunków zachodnich. Jutro ciepło, ale wciąż pochmurno. Można liczyć na deszcz na północy oraz na wschodzie. Tam najchłodniej, bo 13 stopni, za to na południowym zachodzie momentami nawet 20. I to jest bardzo dobra wiadomość. Wiatr umiarkowany, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju porywisty. To wyjątek, na wybrzeżu porywy do 60 km na godzinę, wiać będzie z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z ostatniej chwili polscy przedsiębiorcy masowo przesiadają się do Toyot. W salonach tej marki olbrzymi ruch. Oferta leasingu 103% na wszystkie, słynące z niezawodności modele Toyoty, zrobiła swoje. To oczywiste. Taka okazja nie będzie trwać wiecznie. Toyoty w leasingu 103% czekają. Ale ty nie czekaj. Z dnia na dzień wybór samochodów jest coraz mniejszy. Odwiedź salon Toyoty już dziś. Witam Państwa. W tym miesiącu zaskakująca poprawa aury. Spodziewane. 2 razy więcej słońca. 2 razy wyższe temperatury. A dla wszystkich internetopatów 2 razy więcej internetu od plusa. Teraz 2 razy więcej internetu w abonamencie, a do tego smartfon LG Q6 z ekranem Full Vision w supercenie i głośnikiem Bluetooth gratis. Plus. Brawo ty. Szczegóły na plus.pl. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytivum. Dlaczego Pozytivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg strzyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Marian, gdzie ty idziesz? A chodź ze mną, kupimy sobie nowy telewizor. Tak, w piątek 13. Spokojnie, to bardzo dobry moment, bo teraz w Media Expert nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jeszcze w sprawie piątku 13, 2,2 i 7 trójek. No nie, w sprawie tego 13 w piątek i tam pani dzwoniła, że ma 70 to za 3 lata i redaktor mówił, że trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście wypadało to w piątek. Jakby nie chciał tak głęboko szukać, to dokładnie 39 lat temu 13 października przypadał w piątek, a wtedy ja przyszedłem na świat i jak słychać żyję, mam się całkiem dobrze i chciałbym zadać kłam temu, że to przynosi pecha. Uważam się za fantastycznego szczęściarza. Jak ktoś mnie zapyta, czy 13 piątek przynosi pecha, odpowiem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję. Szczęśliwym człowiekiem jestem. Serdeczne gratulacje i życzenia najlepsze. 73 lata temu to też był piątek. Nie wiem, czy Beautiful Day. With the black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where'd you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home from doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city? And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. So very frightened, anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me, stay with me, beautiful girl. In Excess to oczywiście za 22 minuty, godzina 19. Zapraszamy do trójki. Jeśli ktoś nie zauważył, to ostatnie pół roku to bardzo deszczowy okres był. Było już ryzyko powodzi. Teraz na straty skarżą się rolnicy, bo na ich polach stoi woda, a uprawy gniją. Są też regiony, gdzie życie uprzykrza woda gruntowa, której poziom bardzo mocno się podniósł. Tak jest między innymi w okolicach Warszawy. W tej chwili w niektórych rejonach mamy wodę na głębokości szpadla. Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. Dosłownie wystarczy wykopać szpadlem i już woda stoi i jesteśmy w tej chwili w Parzniewie, gdzie te problemy najbardziej widać. Nastąpiła cofka na Utracie, cofka na Rokitnicy. To są takie lokalne rzeczki. Tak, to są lokalne nasze rzeczki, na zimna woda. Efekt jest taki, że rowy zamiast oddawać wodę do rzeki, w tej chwili przyjmują wodę z rzeki. To są takie miejsca, gdzie ta woda gruntowa występuje dość wysoko. Tak, Rafał Janica, hydrogeolog z Państwowego Instytutu Geologicznego. Powierzchnia terenu ogranicza wsiąkanie, powiedzmy to kolokwialnie, wody. A z czym to jest związane? Powierzchnię terenu budują warstwy glin, ił albo innych nieprzepuszczalnych skał. Tutaj ktoś ma piwnicę? Mają piwnice, są zalewane. Oczywiście, że tak, że mają. Jak to jest z tą wodą tutaj u państwa? Tutaj od 22 lat zawsze, kiedy pada, to podłoga jest mokra, mimo że tutaj są położone specjalne przez fachowców izolacje. Czy takich miejsc jak Brwinów jest w Polsce więcej? Oczywiście. Z okolic Warszawy możemy wymienić Wawer, czy też Kobyłkę. Takie zjawiska związane na przykład z szkodami górniczymi występują na Śląsku, ale i w tak odległych od Brwinowa miejscach jak Suwałki można się spotkać z zjawiskiem podtopień odwód podziemnych. No ja mam obok sąsiada, który ma w garażu kanał i jemu przez cały rok stoi woda. Mieszkańcy skarżą się, podtopione piwnice w tej chwili, gdzieniegdzie występuje woda na podwórkach. Jeśli ktoś ma staw, woda wychodzi z tego stawu. Po prostu tak długo pada, w zasadzie kilku tygodni, że ta woda już przestała siąknąć do gruntu i po prostu wylewa. Działalność człowieka w znacznym stopniu może wpływać na występowanie takich zjawisk. Z jednej strony to ograniczenie wsiąkania wód opadowych na obszarach, które się zabudowują. Po prostu budujemy drogi, chodniki, betonujemy ziemię. Dokładnie tak. Plus niedostateczna sieć melioracyjna. Był taki czas, że właśnie te rowki, które odprowadzały tą wodę do głównej rzeczki, były zasypywane. Ostatnie lata to były lata suszy hydrologicznej. Teraz trochę jesteśmy zaskoczeni, że zjawisko się odwraca. Tak. Tak, można by powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach. W ciągu ostatnich 6 lat mieliśmy i wieloletnie maksima i minima stanów wód gruntowych. Co ludzie wysypywali do tych rowów? Popiół, gruz, piach. Staramy się z tym walczyć. Tutaj jako gmina nie mamy narzędzi prawnych. Mam nadzieję, że teraz ta zapowiadana zmiana prawa wodnego pozwoli nam wreszcie egzekwować przepisy w tym zakresie. Właściwym organem do prawa wodnego jest starosta. I to starosta może nakazać odtworzenie rowu i tak dalej. No i z tym bywa różnie, bo ludzie po prostu walczą, tłumaczą, że nie było rowu, a my wyciągamy jakieś czasami zdjęcia lotnicze z lat 60., 70., gdzie pokazujemy, proszę bardzo, widać było, że rów był, prosimy o odtworzenie. A temat zgłębiał Kuba Witkowski, nasz reporter. Za 19 minut, godzina 19, przypominają państwo, że sezon motocyklowy się wcale jeszcze nie skończył. Ależ oczywiście, że się nie skończył. Dziś również obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Wszystkim jadącym na nocne dyżury życzymy spokoju. Oni jadą na piątym biegu, my za chwilę wrzucimy trójkę, ale jeszcze zanim, no to jedno ważne pytanie. Ja mam taką małą dygresję do tego 13 i w piątek. A jeżeli by tak słuchacze brali pensję 13 i wypadła w piątek, to by ją wzięli czy nie? Bo powiedzieliby, że jest nieszczęściem. No jest, przecież jak nie od dziś wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają. So many people all around the world, yeah, all around the world. I've seen our brothers fry. I've seen your brother fry. What's the motive? This time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim, jedynie słusznym trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Kłaniam się wszystkim, którym motoryzacja jest bliska. Dziś kilka ciekawostek, zaproszenie na jutro na fajną imprezę, zapowiedź tego, co przed nami już w styczniu i o nowym, bardzo ciekawym samochodzie na rynku. Moto wiadomości. W konkursie Tau Car of the Year jurorzy oceniają samochody pod kątem ich przydatności do ciągnięcia przyczep kempingowych, biorąc pod uwagę zachowanie z dodatkowym obciążeniem, odpowiednie przyspieszenie, hamowanie, stabilność itd., itd. Zwycięzcą w kategorii ogólnej została Skoda Kodiaq, dwulitrowy samochód z silnikiem TDI z napędem na 4 koła, skrzynią DSG o mocy 190 koni mechanicznych. Według oceny jurorów to holownik doskonały na długie trasy. Stabilny, wygodny i pakowny. Zatem w drogę. MV Augusta zaproponowała współpracę Lewisowi Hamiltonowi przy najnowszej wersji modelu F4 LH44. Co to komu mówi? Limitowana seria super szybkiego motocykla będzie sygnowana nazwiskiem mistrza. Subtelne podpisy zostaną umieszczone w kilku miejscach na motocyklu i na specjalnie dopasowanym pokrowcu. Powstaną tylko 44 egzemplarze. Cena, jakby ktoś się interesował, bagatela, 54 tysiące funtów. Moc? Tylko 212 koni mechanicznych. W Szanghaju powstanie największa na świecie stacja do ładowania samochodów elektrycznych. Zainwestuje w nią Tesla. Jednorazowo w tym samym czasie będzie można tam ładować 50 samochodów. Tylko czy światła w mieście w tym czasie nie będą przygasać? Na tę chwilę największa stacja ładowania jest w Norwegii. Jest tam 20 stanowisk. A swoją drogą Tesla chce w Chinach otworzyć 1000 stacji ładowania samochodów elektrycznych tylko do końca tego roku. A teraz zaproszenie na jutro. Dla fanów motoryzacji to powinna być gratka nie lada, tylko trzeba się przejechać do Płocka. Chyba że ktoś jest z Płocka, wtedy jeździć nie musi. Jutro tam właśnie odbędzie się Verva Street Racing, największa tego typu impreza w Polsce. Zaprasza w pierwszej kolejności nasz dakarowiec, Kuba Przygoński. Wyścigi praktycznie wszystkimi samochodami, jakie się mogą ścigać, motocyklami. Będzie 300 samochodów zabytkowych, wyścigowych, tych teraz najdroższych, najszybszych, terenowych, więc będzie wszystko, ale też będą atrakcje dla dzieci. Można przychodzić z dziećmi, dzieci będą się bawiły, a tata z małą będzie mogła popatrzeć naprawdę na fajne pokazy. Na pewno na Verva Street Racing będzie można zobaczyć bardzo fajne motorsportowe maszyny. Więc jak się ktoś interesuje motocrossem, to zobaczy motocykle motocrossowe. Jak ktoś się interesuje Dakarem, to zobaczy samochody dakarowe. Jak tutaj na pewno można dużo się nauczyć i też zobaczyć. Ja będę na Verva Street Racing uczestniczył w kilku pokazach. Będą to wyścig na pewno driftingowy, wyścig dakarowy i wyścig rallycrossowy. Więc będę w trzech różnych pojazdach, każde o innej specyfikacji, ale będą to fajne wyścigi, bo będziemy się naprawdę ścigali, więc będzie na pewno dużo emocji. I jeszcze młodzieżowy mistrz świata, motocyklista Maciej Giemza. Jego też zobaczymy w Płocku. Hasło? Verva Street Racing. To mi się kojarzy z największym świętem motoryzacji, na jakim byłem, z jakim miałem do czynienia. Jest to bardzo fajna okazja, żeby zobaczyć namiastkę tego naszego rajdowego świata. Nie tylko rajdowego, ponieważ są tutaj zloty aut i sportowych, i wyścigowych, i terenowych. My na co dzień trenujemy i jeździmy za granicą, a tutaj można z nami podejść, porozmawiać, przybić piątkę i posłuchać naszych lepszych, gorszych historii, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas rajdów. Na trzecim biegu. Teraz przerwa na samochód, którym na Dakar się nie wybierzemy, ale na miejski, polski Dakar. Czemu nie? W tym tygodniu po raz pierwszy w Polsce Volvo pokazało swój nowy, najmniejszy w gamie SUV, XC40, mówi Stanisław Dois. Jest to zupełnie inny Volvo, zupełnie inny samochód. Odziedziczył wszystkie elektroniczne rzeczy, które możemy znaleźć w dużych modelach. Z drugiej strony zaprojektował go ktoś zupełnie inny, inny stylista, przez co ma inny styl. Jest najmniejszym SUV-em, jakie Volvo kiedykolwiek miało. I ten samochód jest w wielu wypadkach w ogóle zupełnie inaczej wykonany niż tamte samochody. Ma inne podwozie. To jest nowa platforma Volvo, która sprawia, że będzie można na tym samochodzie również osadzić samochód w pełni elektryczny i najdalej za 2 lata go zobaczymy, hybrydę oraz wszystkie inne wersje nadwoziowe. Ten samochód miał taki zamiar, by być jak największy w środku, a jak najmniejszy na zewnątrz, czyli typowy samochód taki do miasta. Ma też najwyższy prześwit, jaki tylko dało się zrobić w takim malutkim autku, 21 cm. Tutaj konkurenci pozostają w pobitym polu. Nadaje się do rozjeżdżania wszelkich krawężników, studzienek, wszędzie można nim wjechać. Do tej pory mówiłeś o tym, czym to Volvo, ta XC40 różni się od swoich starszych braci. No to teraz może 2 słowa, jak pięknie się różni, ale co ma ze sobą wspólnego? Wspólne są silniki, dlatego że trzon w tej chwili tych zespołów napędowych stanowią silniki dwulitrowe Drivee, które są znane z większych modeli, takich jak XC90 czy XC60. Kolejną cechą wspólną jest elektronika, która jest skupiona wokół centralnego ekranu dotykowego. On jest tego samego rozmiaru, ma tę samą przekątną, co w większych samochodach. Razem z tym ekranem powędrowała do XC40 cała elektronika, te wszystkie funkcje łączności ze światem, z internetem, streamingu muzyki, przenoszenia danych,